www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu tabaraka wa ta'ala alayhi wa ala alihi wa ashabihi وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، ہماری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندوں کو منتخب فرمایا، جن کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے. نبیوں کا یہ سلسلہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. اب آپ کا دین تو باقی ہے، شریعت باقی ہے، تعلیمات باقی ہیں، لیکن کوئی نیا نبی اب دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا. دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آ کر یہ کہے کہ ہمیں فلاں نے اپنا قاصد بنا کے بھیجا ہے، تو ہمیں اس وقت تک یقین نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی کوئی سند اور دلیل ہمارے پاس سامنے موجود نہ ہو جائے. مثلاً کوئی شخص یہاں مجمع میں آ کر یہ کہے کہ مجھے صدر جمہوریہ نے بھیجا ہے، یا وزیر اعظم نے بھیجا ہے، اور دیکھنے میں وہ آدمی بالکل سادہ سا ہو، کوئی خاص امتیاز علامت اس میں نظر نہ آئے، تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کوئی فراڈ یا دھوکہ دہی کرنے والا آدمی. لیکن اگر وہ جیب سے اپنا کارڈ نکال کے دکھا دے جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ واقعی قاصد ہے یا ان کی طرف سے بھیجا گیا ہے، تو پھر سب لوگ اسے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے. تو جب ہمارا دنیا کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو جو اللہ رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے، جس سے ہمارا براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا اپنی کمزوری کی وجہ سے. ہم اسے دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہم اس سے براہ راست کلام نہیں کر سکتے, مگر وہ ہر وقت ہماری نگرانی کرنے والا ہے. تو جب اس کی طرف سے کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے, تو کوئی کیسے یقین کر لے گا؟ بہت سے لوگوں نے انکار بھی کیا کہ بھائی تم تو ہمارے جیسے انسان ہو, جیسے ہم کھاتے پیتے ہیں تم بھی کھاتے پیتے ہو, تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا جو تمہارا باڈی گارڈ بنتا, تمہارے لیے باغات کا انتظام کیوں نہ ہوا, نہروں کا ندیوں کا انتظام کیوں نہ ہوا؟ ایسا کہا لوگوں نے نبیوں سے, مگر اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس پیغمبر کو بھیجا ساتھ میں ایک دلیل بھی اسے ضرور دی, تاکہ کوئی جھٹلا نہ سکے اور ماننے پر مجبور ہو جائے. چاہے زبان سے اقرار نہ کرے, مگر دل اس کا گواہی دے کہ ہاں بھئی یہ سچے پیغمبر ہیں. اس دلیل کو اسلام کی اصطلاح میں معجزہ کہا جاتا ہے, یعنی ایسی نشانی جس کی مثال پیش کرنے سے دنیا عاجز ہو. ایسی نشانیاں پیغمبروں کو اللہ نے عطا کی. چنانچہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام, ان کے لیے ایک مہینے تک آگ جلائی گئی, دہکائی گئی, اور یہ سمجھا گیا کہ اس میں اگر ان کو ڈال دیا جائے تو منٹوں میں جل کر کے بھسم ہو کے ختم ہو جائیں گے. مگر لوگوں نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ ان کے لیے ٹھنڈک بن گئی, سلامتی کی جگہ بن گئی. اللہ نے آگ کو آرڈر کر دیا, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ میرے پیارے ابراہیم کے لیے ٹھنڈک بن جا, سلامتی کی جگہ بن جا. جو آگ دنیا کو جلا دیتی ہے وہ آگ ابراہیم کے لیے پھولوں کی سیج بن گئی. اللہ نے قدرت دکھلائی. ایسی آگ تھی وہ کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اگر اڑتا ہوا چلا جاتا تو وہ جل کے بھسم ہو جاتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ برد و سلام بن گئی, معجزہ ہے. اس کی نظیر اور مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی. اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام, رات کا وقت ہے, ٹھنڈک ہو رہی ہے, اہلیہ کے ساتھ سفر میں جا رہے ہیں, اندھیرا گھپ ہے, دور روشنی نظر آئی, اہلیہ سے کہا رکو میں آگ لے کے آتا ہوں، جدھر روشنی نظر آئی ادھر گئے، وہ آگ اور آگے بڑھتی چلی گئی۔ آپ کو ڈر محسوس ہوا کہ عجیب بات ہے، جو جو قریب آ رہا ہوں آگ اور آگے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا، موسیٰ ڈرو مت، تم وادی مقدس وادی قوا میں ہو اور ہم نے تمہیں پیغمبری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آگ لینے گئے تھے، پیغمبری مل گئی، اور اب یہ کرو یہ کرو یہ کرو، اور کہا کہ جاؤ فرعون نے بڑا غدر مچا رکھا ہے، اس کو دعوت دو، اذهب الى فرعون انه طغى، بڑا سرکش بن گیا، اسے دعوت پیش کرو۔ کہ جی کیسے جاؤں، وہاں سے تو بچ کے آیا تھا، جان بچا کے۔ کہا دو معجزے ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ لے کے جاؤ، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہ جی لاٹھی ہے، کہ پھینک دو اسے۔ جیسے ہی لاٹھی پھینکی، وہ لکڑی کے بجائے پھن پھناتا سانپ بن گئی۔ ڈر لگا، ارشاد ہوا پکڑ لو، یہ پھر لاٹھی کی لاٹھی بن جائے گی، ڈالو گے تو سانپ بن جائے گی، پکڑ لو پھر لاٹھی بن جائے گی۔ آج دنیا نے اتنی ترقی کر لی، چیلنج ہے کوئی ایسی مثال دکھائے کہ سانپ بن جائے پھر لاٹھی بن جائے، پھر سانپ بن جائے پھر لاٹھی بن جائے، چیلنج ہے۔ دکھانا تو دور رہا، تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا گریبان سے ہاتھ نکالو، چمکتا ہوا نکلے گا، لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، یہ نشانی ہم تمہیں دے رہے ہیں، جاؤ کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ چنانچہ جب گئے اور فرعون کے دربار میں گفتگو ہوئی، اور آخر میں یہ کہا کہ میں نشانی پیش کروں، تو جب آسا ڈالی اور وہ سانپ بنی، تو تفسیر کی روایات میں ہے کہ فرعون جو اپنے کو خدا کہتا تھا، تخت سے اٹھ کے بھاگ گیا، ساری خدائی جھڑ گئی، سارے درباری بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر پکڑا لاٹھی کی لاٹھی، کہنے لگا یہ بہت بڑا جادوگروں کا استاد آیا ہے، لہذا ایسے نہیں مانوں گا، مقابلہ کراؤں گا مقابلہ۔ چنانچہ طے ہو گیا تہوار والے دن مقابلہ ہوگا، سارے ضلعوں میں شہروں میں اعلانات ہو گئے، جتنے جادوگر ہیں سب لے آئیں اپنا کرتب دکھائے۔ چاش کے وقت میں بڑے میدان میں مقابلہ رکھا گیا، سب آ گئے، اور روایات میں ہے کہ اپنا مظاہرہ دکھانے کے لیے بہت سے اونٹوں پر لاٹھی ڈنڈے رسیاں لے کے آئے تھے، وہ سارے میدان میں پھیلا دیے اور ایسا جادو چلایا کہ مجمع کو ایسا لگنے لگا جیسے سارا میدان سانپوں سے بھرا ہوا ہے. سب نے تالی بجا دی کہ واہ کیا مظاہرہ ہوا. اب موسیٰ علیہ السلام کا نمبر آیا, حضرت تو کوئی جادوگر تھے نہیں, اللہ کا نام لے کر کے اپنا عصا ڈال دیا. اب جو وہ سانپ ایسا بنا ہے کہ اس نے سارے ڈنڈے ساری رسیاں سب نگل کے ختم کر دی, میدان صاف. فالقا موسیٰ عصاہ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. تو جتنے جادوگر تھے سب سجدے میں گر پڑے. کیوں؟ جادو سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ چیز کچھ ہو نظر کچھ آئے, مگر میدانی صاف ہو جائے. آج تک کوئی ایسا جادو ایجاد نہیں ہوا کہ میدانی صاف ہو گیا, نہ ڈنڈے رہے نہ رسیاں رہی. اوروں کو پتا ہو یا نہ پتا ہو, جادوگروں کو یہ ضرور پتا تھا. سب سجدے میں گر پڑے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. زبردست دلیل آئی سامنے, مان لیا, ماننے پہ مجبور ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر, کیا معجزہ عطا ہوا؟ یہ لوہا جسے آج گلانے کے لیے بڑی بڑی فرنس لگانی پڑتی ہے, جب وہ پگھلتا ہے, داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو موم کر دیا, جیسا چاہے اس کو بنا لو. آج چیلنج ہے, لے آؤ کوئی ایسی مثال کہ بغیر گرم کیے لوہا جو ہے وہ پگھل جائے. لے آؤ مثال. وہ معجزہ ہے جس کی کوئی مثال نہیں. صحیح روایت میں مضمون ہے کہ بنی اسرائیل ندی نالوں پہ جا کے ننگے نہایا کرتے تھے. بے حیا, شرم و حیا نہیں ہے تو آدمی جانوروں کی طرح ننگے ہی رہے. انسان ہے جو پردہ کرتا ہے, جانور پردہ نہیں کرتے. پردہ کرنا دلیل انسانیت ہے, اور ننگا رہنا, جو جتنا ننگا ہے اتنے ہی وہ جانور کے قریب ہے, مرد ہو یا عورت. داؤد علیہ السلام چھپ کے نہایا کرتے تھے کیونکہ وہ پیغمبر ہیں. ان بے حیا لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ داؤد علیہ السلام کو کوئی ایسی بیماری ہے جسے یہ دکھانا نہیں چاہتے, اس لیے چھپ کے نہا رہے ہیں. حالانکہ اللہ تعالی جسے پیغمبر بناتے ہیں وہ جس طرح روحانیت میں کامل ہوتا ہے, جسمانیت میں بھی کامل ہوتا ہے, اس میں کوئی کمی قصور نہیں ہوتا. اب یہ پروپیگنڈا ختم کیسے ہو؟ تو آپ ایک مرتبہ اکیلے میں کسی ندی پر غسل کے لیے تشریف لے گئے, کپڑے باہر ایک پتھر پہ رکھ دیے. جب غسل کر کے تشریف لائے اور کپڑا اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تو پتھر بھاگ پڑا. اور پتھر آگے آگے کپڑوں کے ساتھ, اور داؤد علیہ السلام پیچھے پیچھے. وہ پتھر ایسی جگہ جا کے رکا جہاں بنی اسرائیل کا مجمع تھا انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو کوئی بیماری نہیں ہے, جلدی جلدی کپڑے پہنے اور پتھر کی پٹائی شروع کر دی. آج دنیا میں کوئی مثال پیش کرے کہ پتھر بھاگ پڑا ہو مفت میں, خود بخود چل پڑے, بتائیے. چلانے سے چلے گا, بغیر چلائے وہ جامد چیز چل نہیں سکتی. اللہ نے چلائی, اللہ نے دکھلایا. اسی طریقے پر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے, ان کو کیا معجزہ ملا؟ ہم کہتے ہیں ان کا تو وجود ہی سراپا معجزہ ہے, بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. سبحان اللہ, بچپن میں چند گھنٹوں کے بعد بولنا شروع کر دیا بہترین انداز میں. کوئی بچہ نہیں بول سکتا جو عیسیٰ علیہ السلام نے بولا ہے. قرآن میں ذکر ہے, کسی اندھے پر ہاتھ پھیر دیا, دعا کر دی, بینا ہو گیا. کوڑی پر ہاتھ پھیر دیا, شفا یاب ہو گیا. مردے سے کہا کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے, تو زندہ ہو گیا. آج ڈاکٹری نے اتنی ترقی کر لی. چیلنج ہے جو مادرزاد نابینا ہو اسے کوئی بینائی نہیں دے سکتا. جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو جائے مکمل شفا یاب نہیں ہو سکتا, اور کوئی مر جائے تو زندگی کا سوال نہیں. عیسیٰ علیہ السلام, اور پھر ان کو زندہ اوپر اٹھا لیا. قیامت کے قریب آئیں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے, اور دجال ان کے سانس کے اثر سے ایسا پگھلے گا جیسے کہ نمک پر پانی ڈال دو تو نمک پگھل جاتا ہے, اور ان کے سانس کا اثر وہاں تک جائے گا جہاں تک ان کی نظر جائے گی. یہ سب معجزات ہیں جو انبیاء کے ہاتھوں پر ظاہر ہوئے. اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی یہ بتلانے کے لیے کہ یہ سچے پیغمبر ہیں, اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے. تاکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, آپ کے دست مبارک پر بھی دلیلیں ظاہر ہوئیں. چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, کنکریوں نے کلمہ پڑھا, درخت چل کر کے آیا, جانوروں نے بات کی, ذرا سا پانی سینکڑوں لوگوں کے لیے کافی ہو گیا, اور بہت سے معجزات ظاہر ہو گئے. معراج کے سفر میں تشریف لے گئے, رات ہی رات ساتوں آسمان کی سیر ہو گئی, واپس بھی آ گئے, رات ختم نہیں ہوئی. اتنا بڑا معجزہ. مگر میرے بھائیو, جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارے معجزے وہ ہیں جو پیغمبروں کے دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر ہوئے, اور انہوں نے دیکھا جو اس وقت وہاں موجود تھے. جو موجود نہیں تھے یا جو بعد میں آئے جیسے ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. لیکن قربان جائیے اور اپنی قسمت پر فخر کیجئے, اور اللہ کا شکر بجا لائیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک معجزہ ایسا عطا کیا جو آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے, قیامت تک باقی رہنے والا ہے. وہ قرآن مقدس ہے, جس کے بارے میں قرآن میں خود فرمایا گیا, تمام جنات تمام انسان ہی قدر آ قدر سب جمع ہو جائیں, ایک دوسرے کی مدد کر لیں. قرآن جیسی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتے, یہ چیلنج ہے. حالانکہ وہ سب عربی زبان بولنے والے بڑے بڑے فصیح ہیں, بلیغ ہیں. ایک ایک آدمی ہزاروں ہزار اشعار کہتا تھا, بچوں اور باندیوں اور غلاموں کی زبانوں پر اشعار رہا کرتے تھے. ان کی زبان ایسی ہے کہ آج عربی زبان کے لیے دلیل کے طور پر ان اشعار کو پیش کیا جاتا ہے. سبات معلقہ جو کتاب ہے اس کے اندر زمانے جاہلیت والے اشعار ہیں, عربی ادب کے وہ شاہکار ہیں. ایسے اشعار پڑھنے والے کہنے والے قرآن جیسی ایک مثال بھی لانے سے عاجز رہ گئے, اور عاجز ہی نہیں رہے, قیامت تک عاجز ہیں. آج بھی کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا. یہ قرآن اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اسے کوئی مٹا نہیں سکتا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. مٹانے والے مٹ جائیں گے, قرآن باقی رہا ہے, باقی رہے گا. آج اگر اقوام متحدہ میں اعلان ہو جائے کہ بھائی اب کوئی پریس نہیں چلے گا, کوئی کاغذ نہیں بنے گا, کوئی کمپیوٹر نہیں چلے گا, کوئی لکھی ہوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی, کتابوں کو جلا دیا جائے گا, لائبریریوں کو مٹا دیا جائے گا, اگر ساری دنیا کے لوگ یہ طے کر لیں اور اس پر عمل بھی ہو جائے, اور کتاب نام کی کوئی چیز دنیا میں نہ رہے, تو بے شک اور کتابیں تو مٹ سکتی ہیں مگر قرآن پھر بھی باقی رہے گا. کیونکہ قرآن کا مدار کاغذ پر نہیں ہے, قرآن کا مدار لکھنے والوں پر نہیں ہے, قرآن کا مدار پریس پر نہیں ہے, قرآن کا مدار اس نظر آنے والے جو دو گتوں کے درمیان میں مصحف ہے اس پر نہیں ہے, قرآن سینوں میں محفوظ ہے. اور ان بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے جس کا اور لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. چھوٹے چھوٹے بچے 30-30 پارے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ایک مدرسے میں ہمارا جانا ہوا کشمیر میں, تو انہوں نے کہا کہ اس سال ہمارے ہاں 50-60 کتنے بچوں نے حفظ کیا, لیکن دستار بندی ہوئی 28 کی. کتنے کی؟ تو میں نے کہا بھائی اعلان تو تم زیادہ کا کر رہے تھے, دستار بندی 28 کی کیوں ہوئی؟ کہنے لگے ہمارے ہاں ضابطہ یہ ہے کہ جب تک بچہ ایک نشست میں پورا قرآن نہ سنائے اس کی دستار نہیں ہوتی. تو حافظ تو ہو گئے زیادہ مگر سنانے والے 28 ہوئے, اس لیے ان کی دستار ہو رہی. جب یہ بقیہ سنا لیں گے ان کی اگلے سال ہوگی. اور یہ نہیں کہ کچھ یاد ہو کچھ یاد نہ ہو, ایک ایک حرف یاد ہے, ایک ایک آیت یاد ہے, زبر زیر یاد ہے, تجوید کے ساتھ پڑھا ہو تو تجوید کے قواعد بھی یاد ہیں. اور حفاظ جانتے ہیں جس قرآن میں حفظ کرتے ہیں کون سا رکوع کہاں سے شروع ہو رہا ہے, کس صفحے پہ کس صفحے پہ ختم ہو رہا ہے, مرتے دم تک یاد رہتا ہے. بتاؤ رہتا ہے کہ نہیں, جس میں حفظ کیا بات کی بات میں نہیں کرتا. چنانچہ اگر کوئی اور قرآن اس حافظ کے سامنے رکھا جائے تو اسے عجیب سا لگتا ہے. حفظ والا قرآن اس کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. بعض لوگوں کو دیکھا گئے مسجد میں تلاوت کے لیے تلاش کر رہے ہیں, فلاں نمبر والا قرآن مل جائے. مل گیا تو ایسے خوش ہو گئے کہ واہ واہ واہ واہ, جیسے بہت بڑی دولت مل گئی. کوئی مثال نہیں ہے اس کی. اللہ نے ایسا انتظام فرمایا اور اس کے لیے اسباب بھی. ایک مستقل عبادت, مستقل عبادت مشروع ہوئی, اس کا نام ہے تراویح. اس سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کو وابستہ کر دیا. علماء اور حفاظ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تراویح کا تو کتنے حافظ حفظ کر کے بھول جاتے ہیں. لیکن یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. پڑھنے میں تو آدمی پڑھتے وقت مست رہتا ہے, پڑھتا چلا جاتا ہے, اس کو اتنی توجہ کرنی نہیں پڑتی, اس سے زیادہ سامنے کو توجہ کرنی پڑتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سامنے کو حافظ سے سوایا یاد ہونا چاہیے جب وہ صحیح سماعت کر سکتا ہے, ورنہ تو اس نے کچھ غلط پڑھا. یعلمون تو تعلمون پڑھا, یہ سوچتا ہی رہے گا بتاؤں کہ نہ بتاؤں, بتاؤں کہ نہ بتاؤں, اتنے وہ کئی کلومیٹر آگے پہنچ جائے, پھر سوچے گا کہ یار کیا بتاؤں اب, تو ناقص رہ گیا کہ نہیں. تو الغرض اللہ نے یہ دولت ہمیں عطا کی اور اس کی حفاظت کی خود ذمہ داری ہے. جو اللہ کے بندے اس حفاظت میں بطور سبب کے استعمال ہو رہے ہیں وہ بہت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں. جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے آج ان کے لیے بھی بہت ہی بڑی خوشی کا موقع ہے, ان کے والدین کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے, ان کے خاندان والوں کے لیے بھی خوشی کا مقام ہے. یہاں بھی مقام ہے, اتنے بڑے مجمع کے سامنے ان کی دستار بندی ہوگی, حوصلہ افزائی ہوگی. قیامت میں کیا ہوگا, جنت میں جانے کے بعد حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ, جیسے ترتیل سے تم قرآن دنیا میں پڑھتے تھے ویسے ہی پڑھو, جہاں تمہارا قرآن ختم ہے وہی تمہاری منزل ہے. پتہ نہیں کہاں پہنچے گا, اور جتنا بڑھیا پڑھنے والا اتنا ہی دور جائے گا, اونچا درجہ ملے گا. اور جب وہاں پہنچ جائے گا تو تلاش کرے گا سب سے پہلے اما ابا کہاں ہیں, جنت میں میں رہوں اور اما ابا ساتھ نہ رہے تو جنت میں جی کیسے لگے گا. اس حافظ کی وجہ سے ان والدین کو بھی اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا فرمائے, اس لیے بہت مبارکبادی کے قابل ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حفظ کو قبول فرمائے اور مسلسل یاد رکھنے کی اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب قرآن ختم ہوتا ہے تو ایک دعا پڑھی جاتی ہے, اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے وَارْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آناء الليل وآناء النهار، کہ اے اللہ مجھے اس قرآن کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے رات و رات دنوں دنوں. تو یہ دعا قبول ہوگی کب؟ جب حافظ اور لوگوں سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کرے. میں کہا کرتا ہوں حافظ کہیں اکیلا نہیں، حافظ اکیلا ہے نہیں، ہر وقت اس کا رفیق قرآن پاک ہے، کہیں تنہا نہیں ہوں. سوچے کہ صاحب بور ہو رہا ہوں، بور ہونے کا کوئی مطلب نہیں، تمہارا مونس و غمخوار تمہارے ساتھ ہے، قرآن پڑھنا شروع کر دو، کوئی بوریت کی بات نہیں. اور یہ وہ کلام ہے کہ لا یخلق بکثرت الرد، زیادہ پڑھنے سے کبھی اکتا نہیں سکتا آدمی، جتنا پڑھے گا اتنی ہی رغبت پیدا ہوگی اور پڑھوں اور پڑھوں اور پڑھوں. کسی کتاب میں یہ بات نہیں، کتاب آدمی دنیا والی پڑھتے ہیں، کتنی اچھی کتاب ہو دو چار مرتبہ پڑھنے کے بعد یار کون پڑھے بار بار، دس مرتبہ پڑھے، مگر قرآن کبھی اس سے جی نہیں بھر سکتا. حافظ کا جی تو کبھی بھرنا ہی نہیں چاہیے. اللہ تعالی حفاظ کرام کو اپنی نعمت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات ان کے بچے اس قابل ہیں کہ وہ حفظ کر سکیں، وہ ارادہ کریں کہ بھئی ہم اپنے بچے کو کیا کرائیں گے، حفظ کرائیں گے. بتاؤ کون کون ارادہ کر رہا ہے؟ جب قیامت میں حافظ کے والدین کا اکرام ہوگا تو جنہوں نے یہ سمجھ کر کہ میاں حافظ بنا کے کیا ہونے والا ہے، کمائے مائے گا تو کچھ نہیں، جنہوں نے نہیں بنایا ہوگا انہیں بڑا افسوس ہوگا، مگر اس وقت کا افسوس کچھ کام نہ آئے گا. آج کل بھی بعض ایسے نادان لوگ ہیں جو یہ تبصرہ کرتے ہیں کہ میاں حافظ عالم بنانے سے کیا ہونے والا ہے، اس سے کیا ملے گا، یہ زبان پہ بات آتی ہے. تو کل ہی میں کہہ رہا تھا ایک صاحب سے، دسترخوان پر بیٹھ کر، کہ لوگ یوں کہتے ہیں مولوی کہاں سے کھائے گا، لوگ کیا کہتے ہیں مولوی کہاں سے کھائے گا، اور مولوی یہ سوچتا ہے کیسے کھاؤں، آگے پیچھے کھانا پینا، آگے پیچھے عزت کی روزی، اور سچے مولوی کو کھلا کر آدمی جتنا خوش ہوتا ہے کسی کو کھلا کے اتنا خوش نہیں ہوتا. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ارے گورنمنٹ آف انڈیا کے ملازم گورنمنٹ کی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، ان کے سارے خرچے ہرجے کا انتظام گورنمنٹ کرتی ہے، تو جو اللہ کے راستے میں کام کرے، اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ تعالیٰ کیوں اس کا انتظام نہیں کرے گا، عزت کے ساتھ کرے گا. بینک بیلنس ہونے کا نام مالداری نہیں ہے، جائیداد ہونے کا نام مالداری نہیں ہے، دل کے غنی ہونے کا نام مالداری ہے، اور یہ اللہ نے اس نعمت سے ان کو نواز رکھا ہے. ہاں سچا آدمی ہونا چاہیے، فراڈ کہیں نہیں چلتا، سچے دل سے کام کرو، اللہ پر توکل رکھو، اوروں سے زیادہ عزت کے ساتھ تمہیں دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا انشاءاللہ. اور یہ تو ہے حافظ بنانا، عالم بنانا، یہ فضیلت کی بات، لیکن ابھی ہمارے مولانا افتخار صاحب دامت برکاتہم جس جانب توجہ دلا رہے تھے وہ فرض کے درجے کی بات ہے کہ بھائی حافظ بناؤ عالم بناؤ فضیلت ہے اچھا ہے ہر ایک کے لیے لازم واجب نہیں ہے لیکن بقدر ضرورت دین سکھلانا یہ ہمارے عقائد ہیں یہ ہمارے فرائض ہیں باقی ایسے حاصل ہوگی نماز ایسے پڑھی جائے گی زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی روزے میں یہ مسائل ہیں ایسے ضروری مسائل اور باتوں کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت چھوٹے بڑے پر لازم ہے اور بڑے افسوس کی بات کہ ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجتے انگلش میڈیم ذرا سا پیسہ ہو جائے انگلش میڈیم سے نیچے کی بات ہی نہیں اسٹینڈرڈ ہے یہ صبح ہی صبح ساڑھے تین چار سال کا بچہ بچی اسکول جا رہا ہے میموں کے ہاتھوں میں اس کی پرورش ہو رہی ہے صبح سے شام تک غیروں کے ماحول میں رہ رہا ہے ذرا سا انگلش بولنے لگے ماں باپ بڑے خوش لیکن اسے پتا نہیں ہمارا معبود کیا ہے اس کی صفات کیا ہے پیغمبر کون ہے پیغمبر کا نام کیا ہے ازواج مطہرات کا نام کیا ہے کتنے بچوں کو یہ چیز معلوم نہیں اسلام اور ایمان کی اہمیت ان کے دلوں میں نہیں جس کی وجہ سے یہ خطرناک حالات پیش آ رہے ہیں جس کی طرف مولانا توجہ دلا رہے ہیں تو بھائی ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دین کی طرف راغب کیا جائے اور ہمارا کوئی بچہ کوئی بچی کوئی بڑا کوئی چھوٹا ضروری دینی تعلیم سے محروم نہ رہے اس کے لیے مکتب میں بھیجو مدرسوں میں بھیجو ہر مسجد کے ساتھ تعلیم بالغان کا انتظام کرو جو بچے بڑے ہو گئے اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر آدھا گھنٹہ اس پہ لگائے روزانہ موبائلوں میں ضائع کرنے کے بجائے اپنی عاقبت بنانے کی فکر کریں کیوں بھائی اس کی طرف توجہ دیں گے آپ حضرات کوئی بچہ ہمارا ضروری دین سے محروم نہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرمائے اس جلسے کو قبول فرمائے اس بستی پر رحمتوں کا نزول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین حضرت والا برکاتہم کی جامع گفتگو کے بعد